That Radio. With Simon Johnson, a.k.a. Dubfield. Good evening everyone and welcome to another edition of That Radio. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam Claire Doherty ile birlikteyiz. Hoş geldin Claire. Claire Situations'ın kurucusu. Situations belirli türde kamusal sanat çalışmalarının üretimini daha mümkün hale getirmeyi amaçlıyor. Bu organizasyon Bristol'da ortaya çıktı değil mi İngiltere'de? This organization is based in Bristol, right, in the UK. Evet. Although it has a international reach. Organizasyona uluslararası erişim mümkün. Claire şu anda İstanbul'da konuğumuz ve aynı zamanda saatte 3 gün süren ve kamu sanatının nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleştiğinin yeniden kurgulanmasına odaklanan bir workshop'ın katılımcısı. Claire bize kendinden algıladığın biçimiyle çalışmandan ve de Situations organizasyonundan biraz bahseder misin? And could you please tell us yourself about your work as you perceive it and the work of your organization Situations? Yes, of course. It's great to be here. Tabii, burada olmak çok güzel. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ve Situations'dan bahsetmek gerekirse neredeyse 11 yıl önce kurdum bu yapıyı. Ve bu organizasyon üzerine düşündüğümüzde aklımıza sanat üretimi yapan fakat bir yapıya bağlı olmayan bir sanat kuruluşu gelebilir. Bristol'da, Spike Island'da ufak bir üretim ofisimiz mevcut. Küçük ve sabit olmayan minimalist birliğiz diyebilirim. Projemizi dünyanın her yerinden gruplarla çalışarak genişletmeye çabalıyoruz. Ve yapmak istediğimiz şey aslında sanatçılarla çalışarak onların galeriler ve müzeler dışında da fikirlerini uygulayabilecekleri kamusal alanlar yaratmak. Fakat bunlar açık alanlardan ziyade alışılmış olanın dışında yapıları kapsıyor bu dediğim şey. Her bir projeye başladığımızda yeni bir alanda çalışıyoruz ve bu da yeni bir katılımcı ve izleyici kitlesi yaratıyor. Yani her seferinde yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlıyoruz da denilebilir. Bazen bu projeler uzun sürede de bitmeyebiliyor ve yıllar boyunca devam edebiliyorlar. 100 yıllık bir projeniz var değil mi? Evet, sürekli bir enerji ve devamlılığa ihtiyaç duyan 100 yıllık bir projemiz var. Diğer projelerimiz de var tabii küçük ölçekli ve basit müdahalelerle olan mesela 24 saat kadar süren. Yani kısa süreli projelerimiz de var, uzun süreli projelerimiz de var diyebilirim. Bu biraz işin kendi gerektirdiği elemanlara göre de değişiyor. Ve bazen sponsorlu projelerimiz de oluyor, destekli projelerimiz. Yani bizimle gelip çalışmak isteyenler oluyor ve biz tabii ki onlara hayır demiyoruz. Bize ekonomik olarak katkıda bulunacak olanlar. Ve bu genelde şehrin yeniden gelişmesi ve canlandırılması bağlamında oluyor, Oslo konusunda olduğu gibi. Ve müşteriler yerel hükümet ya da özel şirketler ya da her ikisi de olabiliyor değil mi? Evet, yerel ve sıklıkla özel girişimciler de bize destek oluyor. Ama ayrıca projelerimiz de var. Girişimlerde bulunduğumuz ve birlikte üretmeye çalıştığımız. Sanatçılarla konuşuyoruz, onları davet ediyoruz. Özellikle belirli lokasyonlardan mesela. Çok ilginç, çoğu kez insanlar bana memnun olmalısın artık. Kamusal sanat görevi yapmak zorunda değilsin. Kendi başına projelerini başlatabilirsin gibi şeyler söylüyorlar. Ama benim için ikisinin arasında pek bir fark yok. Çünkü aslında yapmaya çalıştığımız şey, kamusal sanatı, bu public art commission dediğimiz şeyi yani, sanatçılar için bir şeyler yapabilecekleri alanlar yaratabilmek, sıradan olmayan, alışılmamış şeyler olarak gösterebilmek. Bu yüzden komisyon ya da komisyon olmasın, aynı çalışma şekline sahibiz. Doğru ama projeler tamamen kamu sanatı olarak ortaya çıkmış. Kamu sanatı hakkında. Senin düşüncelerin nelerdir? Biraz genişletir misin? Çünkü bu konuda belirli bir yorumun ve görüşün olduğu ortada öyle değil mi? Evet, kamusal sanat çok korkunç bir ifade aslında yani öyle değil mi? Çoğu insan kamusal sanat dendiği zaman binaların dışındaki ürkütücü heykelleri düşünüyor ya da ofis binalarının içindeki bu çirkin çalışmaları düşünüyor. Yani kamu sanatı deyince genellikle akla gelen şeyler bunlar. Benim görevim de bu terimi tamamıyla yeniden şekillendirmek ve çok kullanışlı bir terim. Çünkü kamusal zeminde sanattan bahsettiğimiz zaman sanatın dışarıda olan ve uygulama şeklini tamamen zıt olan bu yerdeki haliyle karşı karşıya kalıyoruz. Kamu sanatı tek bir türle sınırlı tutmamayı tercih ediyorum, kamusal sanatı. Sabit biçimli bir şey değil benim için. Bu bir performans olabilir, bir yerleştirme ya da bir ses çalışması olabilir, bir ses enstalasyonu. Farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve onunla nasıl ilişki kurulduğuna bağlı aslında mesele. Tabii halktan biri olarak, halkın bir üyesi olarak değil mi? Evet, gözlemleyen, gören insan olarak, halktan biri olarak. Mesela bence kamu sanatı, kamusal sanatı çalışmalarının sanatçılarla birlikte üretimiyle bununla ilgili en heyecan verici şey izleyiciyi beklenmedik şekillerde yakalaması. Onları her zaman bir kamu sanatı, kamusal sanat çalışmasıyla karşılaşmayı beklemiyorken umulmadık bir şekilde yakalayabilmek. Konuşmanızda bahsettiğimiz gibi çağdaş sanat ile yüzleşme, karşı karşıya kalma korkusu çoğu insanın sahip olduğu bir şey değil mi? Evet, ve sanatçı için günlük hayatın bu dağınıklığı diyeyim. Aslında heyecan verici, bunun içinde üretmek heyecan verici. Ve tabii medyanın geri bildirimi de. Evet, bu çok zor ve riskli bir çevre ama aynı zamanda oldukça dinamik. Bu yüzden beklenmedik cevapları alabiliyorsun. Evet, dolayısıyla Situations adı oldukça yerinde oluyor. Peki bize projelerinle ilgili birkaç örnek vermen mümkün mü? Tabii, 2012'de bir proje başladı. Geçen sene diyecektim ama 2014 oldu aslında. Geniş çaplı bir çalışma olan Londra 2012 Olimpiyatları projesi. Sanatçı Alex Hartley tarafından üretildi. Biraz bundan bahsedeyim. Ve bu projenin ismi Nowhere Island. Ve bir Arktik adayı taşıyarak, bir botla taşıyarak getirmeyi içeriyor bu proje. Bir yolculuğu içeriyor. Güneybatı'dan İngiltere'nin kıyılarına getiriyoruz bunu. Ya bir adayı getiriyoruz aslında. Ada uluslararası sulardan geçti. Yani Kuzey Kutbu'ndan ayrılarak uluslararası suların içinden geçip sanatçı tarafından yeni bir ulus olarak ilan edildi. Bu gerçek bir ulus değil mi? Evet, artık hiçbir yerin kanunlarına bağlı değildi ve bu yüzden ona Nowhere Island dedik ve isteyen herkese Nowhere Island'ın vatandaşı olabiliyordu. 23 bin insandan oluşan gerçek bir ulus diyebiliriz buna, dediğin gibi, ve 135 ülkeden insanlar Nowhere Island'ın vatandaşı olabilmek için imza attılar. Web sitenize baktım ve gerçekten çok güzel fotoğraflar var. Situations.org.uk değil mi? Evet, bu projeyle ilgili ilginç olan bir diğer şey ise kamusal sanatı ortaya çıkarması, görünür kılması. Bu projeyle ilgili bir elçilik bile var fakat çoğu insan adayı görmedi bile. Online olarak projeye dahil olunabiliyor, evet. Yeni bir ulusun vatandaşı olmanın ya da yeni bir anayasa oluşturmanın ne demek olduğunu keşfetmek isteyen ama uzakta olan bir izleyici kitlesi var. Yani bu yasalarını kendimizin icat ettiği, vatandaşı olduğumuz tamamen tarafsız bir kara parçası olsaydı nasıl olurdu ya odaklanan bir sanat projesi. Güney Sudan'la ilgili bir şeylerden de bahsedebilirim burada. Orada da daha farklı bir sanat projesi vardı. İnsanların gidip yaşadığı bir ada parçası. Bunun Britanyalı sanatçılar tarafından aslında ortaya sürülen bir kolonyalizm olup olmalığı da tartışma konusu olmuştu. Her neyse, bu adanın güneye gelebilmesinin nedeni aslında iklim değişikliği. Yani bunun ciddi sonuçları ve tartışmaları mevcut. Fakat bir yandan özellikle genç insanlar bu projeye bayıldılar. Gelip yaşadığınız yeri ziyaret eden bir adadan söz ediyoruz. Tahmin edebilirsiniz ki garip bir biçimde hayali. Ve bu projenin zor olan kısmı tabii tahmin edeceğiniz üzere lojistik. Yani bana artık yan rüzgarla ilgili ya da deniz hukukuyla ilgili sormak istediğim bir şey varsa sorabilirsin. Çünkü her şeye hakim olduğunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Ama aynı zamanda bu proje, bunun gibi projelerin nasıl geçici bir fikir etrafında bir araya gelebilen topluluklar yaratabileceğini gösterdi bana, bize. Ve belki daha önce hiç karşılaşmamış insanların bu proje etrafında bir araya gelip sohbetler gerçekleştirmesi oldukça ilginçti, bunu söyleyebilirim. Evet, geçtiğimiz gün SALT'ta konuşmam vardı ve bu konuşmadan asıl amacının bir topluluk inşa etmek olduğu anlaşılıyordu. Böyle söylemek doğru olabilir mi? Topluluk inşası demek konusunda çok emin olmayabilirim. Yani benim, genelde çok müşkilmiş topluluklar. Evet, o kelimeyle ilgili çeşitli çekincelerim var ama yani şöyle söyleyebilirim. Benim asıl ilgilendiğim şey bir topluluğun parçası olma fikrinin nasıl hissettirdiği. Yani hepimiz sosyal varlıklar olarak belirli toplumların, toplulukların ve iletişimin bu ağların parçasıyız. Sosyal medya da oldukça ciddi bir konu. Mesela bugün belirli bir konu etrafında Twitter topluluğu yaratılabiliyor. Mesela Gezi Parkı da bu geçici topluluğun, aslında oluşturulmuş topluluğun bir örneği diyebilirim. Ayrıca Alex Hartley projesiyle açıklamaya çalıştığımda buydu demek mümkün sanıyorum. Evet, bununla ilgili beyin fırtınası dönüyor bununla ilgili. But I think what would have been interesting is that if you interviewed people there to say, you know, what community are you from? Yeah, that's right. Tabii insanlarla konuştuğun zaman daha farklı sonuçlar da çıkıyor. Yani bu ütopik bir toprak parçası, bundan söz ediyoruz ve insanlarla konuştuğumuzda hepsi ayrı bir topluluğun parçası olduğunu söyleyebilir. Kimisi şuralıyım, Türkiye'nin şurasındanım diyebiliyordu. Bu asıl ilginç olandı. Yapmaya çalıştığımız şey de böyle bir proje etrafında insanları toparlayabilmek idi. Fakat her situations çalışması bu şekilde gerçekleşiyor diyemem. Örneğin bazı girişimciler sanatçısından sanatçısına farklı etkilerle karşılaşabiliyorlar. Yani çalışmalar sanatçıya oldukça bağlı. Buna bir topluluk inşa etmekten ziyade sosyal açıdan gelişmiş konularla ilişkili sanatçılar ya da belli güçlü bir girişimci aracılığıyla sosyal açıdan yokluk içerisindeki insanlara ulaşma çabası diyebiliriz. Situations'ta sanatçının sesi en önemlisi, onun ne dediği, nasıl yaklaştığı, nasıl konumlanacağımıza dair olanaklarımızı bize göstermede en mühim rol ona ait. Onun duruşu bizim de kendimizi konumlandıracağımız yeri belirleyen şey. Ben birleşmenin ve çağdaş sanat içerisindeki birleşmenin azmiyle hareket ettim ve yaptım. Ya aradaki fark biraz bu sanırım. Evet, sizin üretiminiz etrafında bir araya gelen bu topluluklardan ne kadar bir devinim kazanabildi? Yani kendilerini projenin ötesinde devam ettirebildiler mi? Hedefin bu olmadığını biliyorum tabii ki ama yine de böyle bir şey gerçekleştir mi? Bunu merak ediyorum. Bana sorarsan nihai olan şey sizin için miras olmalı. Uzun soluklu projelerden söz ediyorum tabii bunu söylerken. Şöyle bir örnek vereyim daha kolay anlaşılsın. Bristol'ün güneyinde bir parkta büyük fuar oluşturduk. Ve etrafında bir sürü aktivite gerçekleştirilen bu fuar birkaç aylığına kurulmuştu sadece. Sonrasında bu topluluk bir araya gelerek bu fuarı dağılmış projeler etrafında bir araya getirdi. Yani fuarı sürekli hale getiremeyeceklerinin farkındalardı ama artık parkın kullanım alanı tamamıyla değişmişti. Yani oranın yapısına etki etmişti. Bundan sonra burada küçük grupların yeni projeleri ve girişimleri gerçekleşti. Bu da gerçekleşen ve başka şeylerin de yardımıyla gerçekleşmesi mümkün olanın ne olduğunu gösterdi bize. Yani bunun üzerindeki etkisinden ve onun sebep olduğu zincirleme süreçten bahsediyorum. Bu bir topluluğu sürekli kılmaya yönelik bir proje olmaktan çok bir katalizör olma misyonu taşıyordu diyebilirim. Örneğin Oslo'daki bu Flatbread topluluğu diye bir topluluk var. Future Farmers projesini sürdürme ihtiyacını insanların içinde hissettiği bir şey bu. Evet, asıl amaç buydu değil mi? Ya kalıcılıktan bahsediyoruz aslında. Evet, 10-15 yıl kadar. Bize biraz açıklayabilir misin bu projeyi? Çünkü eminim dinleyicilerimiz sevecektir. Web sitemizde de bunların hepsiyle ilgili bilgi var tabii. Bunu da hatırlatayım. Evet. Ama kısaca adreslerin hepsini kayıtla ilgili gönderiye koyacağım. Tamam, ben kısaca bu projeye değineyim. Bir Kaliforniyalı sanatçıdan bahsetmek lazım burada. Amy Franceschini ve bir grup meslektaşı Future Farmers projesini halka ait bir fırın inşa etme fikriyle ortaya koyup başlattılar. Burası gelip diğer insanlarla birlikte flatbread yapabileceğiniz bir yerdi. Bir çeşit ekmek bu. Ve sonradan bu proje bir şekliyle Oslo'nun etrafındaki çiftçilerin de dahil olduğu bir yenilikçi, kentsel bahçecilik girişimine dönüştü. Şimdi bu fırın projesi sanatçılar tarafından tasarlanmış ve bahçeciliği, yeşil alanları içeren bir çalışma olarak görülmekte. Yani geçen gün Salt'ta konuştuğumuzda bu meselenin içinde mimarların artık nerede duracağına dair de, şehri tasarlamakta mimarların nerede duracağına dair de değindiğimiz yerleri içeriyordu. Mesela o alanda sanatçılar farklı noktalara değiniyorlar. Evet, bu senin yaptığın ilginç araştırmayla da yakından ilişkili. Kamusal alandaki üretim neredeyse yok olmuş durumda ya da tamamıyla görünmez halde. Bize bu konumun nasıl yansıdığını biraz açıklayabilir misin? Aslında bu biraz yeniden hatırlatma meselesi diyebilirim. Britanyalı bir küratör tarafından ortaya atıldı. Alastair Houston özel bir yer işletiyor ve burası çok ilginç bir enstitü. Bir galeri değil, bir çeşit çalışan çiftlik diyebilirim. Ve bir residence olarak da yürütülüyor ve onunla bazı konuşmalarımız oldu. Evet, üzerinde durduğumuz ve merak ettiğimiz bir konu da kamusal alanın nasıl ticarileştiği ve para getirdiğine dair izlenen yollardı. Kamusal bir yerden söz ediyorsak aklımıza ilk gelen şey bu alandan neyin yer alacağı, öyle değil mi? Kafeler mi, alışveriş merkezleri mi, para getirisi olmayan yeşil alanlar mı? Ve bu endüstrileşme sonrası zamanlara nostaljik bir geri dönüş değil. Bunu söyleyemeyiz. Ayakkabıcıların ya da sürrealist sanatçıların bulunduğu döneme. İnsanların bir araya gelme nedeni bir şeyler yapmak ve yeteneklerini geliştirmek. Ve boş zamanlarımızla ilgili problemin bir nedeni de bu üretimin kaynağını oluşturuyor bana sorarsan. Yani aslında birçok insan bunu söyleyecektir. Moderniteye atıfla üretimin görünmez hale gelmesi üzerine konuşabileceğimiz çeşitli teorik analizler mevcut. Ama aslında söylemek istediğim şey, gelip kendi ekmeğinizi yapmayı öğrendiğiniz bir yer düşünün. Kent bahçeciliğinin bunun üzerinde durmanın asıl nedeni de bu. Bu boş zamanlara ve alanlara üretimi yerleştirmiş olması, insanların gerçekten keyif alması. Salı günü için slow food hareketi mesela, bunun için İstanbul'daydım bildiğin gibi. Ve ellerin kirlenmesi, bir şeyler üretmek, öğrenmek, yiyeceklerin nereden geldiğini keşfetmek gerçekten keyif veriyor. Future Farmers bu alanda gerçekten özel bir çalışma ama kesin olarak ilgilendiğim şey sanatçıların birlikte üretimden keyif almayı ve yeniden keşfetmemiz konusunda bize yardımcı olması meselesi. Ve bazen bunu mimari yapı üzerinden, bazen de projeler etrafından gerçekleştiriyorlar. Fernando Garcia Dori'nin bir Grisedale Arts'la gerçekleştirdiği peynir yapımı üzerine bir dizi workshop çalışması var. Mesela belki denk gelmişsinizdir. Bu bir sanat çalışması ve bunu sosyal sanat pratiği biçimiyle günlük yaşamınıza dahil ederek yetenek kazanıp bir değişim yaratmanızı sağlıyor. Diyeyim, kabaca böyle anlatayım. Buradan yola çıkarak sanat için yeni kamusal alanlar yaratırken ortaya çıkan üretimin ilgilendiğimiz şeylere bağlı olduğunu söyleyebiliriz. With Grisedale Arts in Cumbria, where which are a series of cheese making workshops as his artwork, and it's something that's being recognized by New York-based producer Creative Time. So they did this wonderful project called Living as Form, which was about social art practices that that actually intervene in your everyday life and help you to gain skills and make change happen. It's a very particular type of art form, but I think this overall sense of if we are creating new public spaces, what might occur within them is the thing I'm interested in. And artists are. Evet, yaratılan şeyin üretim sürecinin özgür olması ve var olmasının asıl nedeni sanatçılar kalıcı olmayan ve sürekli aynı projeye bağımlı olmayan çalışmalar üzerinde çalışıyorlar değil mi? They're not. They're generally more free. You know, they work on projects which have a temporality to them. They're not completely tied into one the same project all the time. Yeah, there's an interesting. Bu proje ortaya çıkmaya başladığından beri aldığım ilginç bir soru var, karşılaştım. Çalışma ilk aşamada bir partnere ihtiyacınız var bu çalışmanın ilk aşamasında. Yetkili olabilecek bir projeyi geliştirecek birileri. Peki bu neden bir sanatçı olmasındı soru. Evet evet, benim de aklıma gelen ilk soru buydu. Yani sanatçılar genel olarak olağan dışı şeylere ve daha önce kimsenin üzerinde düşünmediği şeylere yoğunlaştığından kimse fırın açma önerisinde bulunmuyordu. Ve diğer bir şey de, sanatçılar bu projenin gerçekleşmesi aşamasında başka uzmanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyordu. Yani hiçbir sanatçı, ben iyi bir denizciyim ve Kuzey Kutbu Adası'nı İngiltere'nin güneybatı kıyısına götürebilirim diyemiyordu. Mesela Katy Peterson. A brilliant sailor and know how to bring an Arctic island down to the southwest coast of England, or in the case of Katy Patterson. Did Alex actually do? Bunu gerçek anlamda yapmıyorlardı, değil mi? Yani gerçekten gitmek. Kendisi gerçekten geziye gitti. Amy Franceschini nasıl ekmek yapması gerektiğini ya da bir fırın inşa etmesi gerektiğini bildiğini söylüyordu. Ama etrafınızda bir uzman grup olursa, SALT'ta da ikna sanatına dair konuştuğumuz gibi, insanlar projeyi gerçekten severler. Çünkü ihtiyaçları olan sizin uzmanlığınız ve yeteneklerinizdir. Bu yüzden yaptıklarına değer biçebilirsiniz. Sanatçı Katy Peterson'ın 100 yıl süren Future Library projesi mesela, bunun üzerine konuştuk ve bu proje için kendisine bir orman alanı tahsis ettik. Burada 100 yıl boyunca kalacak bir ormandan söz ediyoruz. Projeye bir ormanın dahil olmasının nedeni de Katie'nin yaptığı şey, projeye değer katacak bir şeyler yapmaktı. Bu ağaçlar büyüyecek ve 100 yıl içinde bu ağaçların önümüzdeki 100 yıl boyunca birçok yazarın üretimi ve bu üretimden kaynaklı kitapları ortaya çıkaracak olması. Bu anlamda kendilerinin uzmanlıklarına ve bu projelerinin başarılı olmasına katkıda bulundukları için saygımızı sunuyoruz. What is that? But it's so out of what they usually talk about or are involved in, but at the same time there's deep respect for their expertise. Yes. And that's where these projects sort of take off. Yeah. Because the kind of artists and the experts sort of fall in love with each other a little bit to make something extraordinary happen. Yeah. Evet, bu gerçekten mükemmel bir proje Claire ve hayal gücümü gerçekten ele geçiren bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda etmemiz gerekiyor. Sana çok teşekkür ediyorum. Seninle konuşmak çok güzeldi. Daha önce belirttiğim gibi web adresiniz situations.org.uk ve bunu ayrıca Açık Radyo'nun sitesine de ekleyeceğim. Your website is well worth looking at and it's situations.org.uk and also we'll post it on the Açık Radyo website as well. And you can follow us on Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Situations UK ve bir de Public Art Now adıyla aylık gönderileri içeren bir blogumuz mevcut. Hatta Gezi Parkı'na dair bir gönderi de var içinde. Onu da söyleyeyim. Aa, çok güzel, harika. Tekrar teşekkür ediyorum. That Radio. With Simon Johnson, a.k.a. Dubfield. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.